Пётр I і Беларусь. Кожны з вас, вядома, чуў пра расійскага цара Пётра I. Ён шмат зрабіў, каб умацаваць сваю дзяржаву. Клапаціўся пра войска, пабудаваў флот, далучыў да сваёй краіны новыя землі. Пятроўская дзяржава пачала называцца Расійскай імперыяй, а сам ён імператарам. У Расіі шануюць гэтага цара і лічаць яго выдатным дзяржаўным дзеячам. Але ці варта захапляцца Пятром I нам, беларусам? Што зрабіў ён для нашай зямлі? Паўночная вайна. Сеўшы на расійскі трон, цар Пётр вырашыў, як ён сам казаў, прасекчы вакно ў Еўропу. Гэта значыць, ён хацеў адваяваць сабе бераг Балтыйскага мора і пабудаваць там свае крэпасці-фартэцы і порты для ваенных і гандлёвых караблёў. Дзеля гэтага ён пачаў вайну са Швецыяй, якой тады належалі прыбалтыйскія землі. Вайна атрымала назву «Паўночная». Вялікі князь літоўскі, кароль польскі Август II быў хаўруснікам Петра. Але частка беларускіх магнатаў на чале з сапегамі падтрымала шведскага караля Карла і дапамагла яму войскам. Пётр I паслаў на Беларусь 70-тысячную армію. Так, на пачатку 18-го стагоддзя, нашу бацькаўшчыну зноў напаткала вайна. Тут адбылося некалькі жорсткіх бітваў паміж расейцамі і шведамі. Самая вялікая з іх – бітва каля вёскі Лесная на Магілеўшчыне, дзе войскам Петра ўдалося здабыць важную перамогу. Цар у Полацку. Калі вы прыедзеце ў Полацак, вам пакажуць старадаўні мураваны дом, дзе ў гады паўночнай вайны спыняўся расійскі цар. Ён пражыў у горадзе ўсяго месяц, але назаўсёды пакінуў па сабе страшную памяць, бо ўчыніў там крывавае злачынства. Прычым зрабіў гэта не дзе-небудзь, а ў святым для кожнага беларуса месцы – Сафійскім саборы. Пётр ніколі не быў набожным. Заходзячы ў храм, ён, праўда, здымаў з галавы парык, але нават са сваімі расейскімі папамі ніколі не цырымоніўся. Вуніятаў жа ён проста ненавідзеў, бо яны не падпарадкоўваліся маскоўскім царкоўным уладам. У Віцебску цар загадаў, напрыклад, пасекчы і спаліць вуніяцкія абразы. Аднойчы Пётр з некалькімі прыдворнымі, перад тым добра выпіўшы, зайшоў у вуніяцкі полацкі сабор. Простых вернікаў такой парою не было, маліліся толькі 6 святароў і манахаў. Цар гучна запатрабаваў зрабіць яму па храме экскурсію. Немалады святар, айцец Канстанцін, мусіў падпарадкавацца і пачаў апавядаць няпрошаным гасцям пра галоўны сабор беларускіх вуніятаў. Адзін з абразоў не спадабаўся цару, і ён ударыў святара сваім пудовым кулаком. Айцец Канстанцін упаў, і Пётр цяжка параніў яго шабляй. Беручы прыклад з раз'юшанага гаспадара, прыдворныя таксама выхапілі шаблі і распраўляліся з бяззбройнымі людзьмі. Па храме паплылі крывавыя ручаі. Уратавацца ад п'яных катаў удалося толькі аднаму святару, якога палічылі забітым. Старэнькага айца Якуба царовы служкі забралі з сабой і ўсю ноч катавалі, патрабуючы выдаць, дзе схаванае саборнае золата. Уранні айца Якуба і айца Канстанціна павесілі. Целы 5 забітых беларускіх святароў Пётр загадаў спаліць, а попел развеяць над дзвіной, каб на іхняй магіле не маглі збірацца людзі. Пра гэтае злачынства даведаліся ў іншых краінах. Каб спыніць непажаданыя размовы, цар Пётр I выдаў адмысловы загад. Там гаварылася, что полоцкие святары сами напали в Софийском соборе на гостей, и тыя, каб отбраниться, мусили их забить. У Российской империи завсёды умели с черного робить белое. Царская помста. За незалежность Петр I жорстко покарал не только полоцких вуніятаў, але и ихний собор. Спочатку храм Святой Софии отдали солдатам на рабаванне, а потом зрабили на загад цара войсковым складом. Там трымали розные припасы, а часам и коней. У соборных сутарэннях расейцы заховывали порох. Досыць было и скрынки, каб беларуская святыня взлетела у паветра. Такая искра успыхнула якраз напярэдадні адыходу з Полацка царскіх войскаў. Вядома, здарылася гэта не выпадкова. Софійскі сабор ператварыўся ў куродымныя руіны. 30 гадоў яны стаялі на высокім полацкім замчышчы, выклікаючы ў сэрцах палачанаў і тых, хто плыў па дзвіне, глыбокі смутак, нагадваючы пра цяжкія раны роднай зямлі. У сярэдзіне 18-го стагоддзя вуніяты адбудавалі сабор. Тады ён і набыў добра знаёмае нам сучаснае аблічча. Саюзнікі ці захопнікі? Расійскі імператар і ягоныя людзі трымаліся ў Беларусі не як хаўруснікі, а як захопнікі. Ад іх наша краіна зазнала гора не меней, чым ад шведаў. Так было не толькі ў Полацку. Гістарычныя дакументы апавядаюць, як паводзіў сябе ў Магілеве сябар і паплечнік цара Александр Меншыкаў. Заняўшы горад, ён запатрабаваў ад жыхароў карміць і паіць сваё вялікае войска. Кожны дзень магілеўцы былі абавязаныя дастаўляць гэтак званым саюзнікам некалькі бочак віна, мёду і піва, жывога вала, некалькі дзесяткаў бараноў, некалькі вазоў жывой і марожанай рыбы, цэлыя чароды гусей і курэй, 100 булак і 200 калачоў, кадушкі масла і скрыні аліваў, а таксама цукар, разынкі, міндаль, мускатавыя арэхі ды іншыя прысмакі. Горад выконваў усе загады расейцаў, але замест удзячнасці быў падпалены. Выгнаныя з горада жыхары выплакалі апошнія слёзы, бачачы, як ператвараюцца ў попел іхнія дамы і божыя храмы. У агнявой віхуры царкоўныя званы самі пачалі званіць. Гэта быў хаўтурны звон па адным з найпрыгажэйшых гарадоў Еўропы. Царскія казакі падпалілі з чатырох баковы Віцебск. Горкія ўспаміны засталіся ад саюзнікаў таксама ў Менску. Там расійская кавалерыя абчысціла жаночы манастыр Святой Тройцы, ад якога пайшла назва сённяшняга Траецкага прадмесця. Шукаючы золата, зладзеі паламалі ў манастырскім саборы алтар і ўзадралі падлогу. Потым надышла чарга Святадухаўскай царквы на высокім рынку, там, дзе цяпер плошча Свабоды, ды іншых манастыровых храмаў. Мінчукі ўзяліся за зброю і на Нямізе далі рабаўнікам адпор. За гады паўночнай вайны беларускі народ страціў 800 тысяч чалавек. Загінуў амаль кожны трэці. Гэтая вайна і жорсткі расейскі цар Пётр не прынеслі Беларусі нічога, апрача крыві, пажараў і разбурэнняў. А зараз пытанні і заданні. Чаму Пётр I паслаў на Беларусь сваё войска? Якое злачынства ўчыніў цар у Полацку? Як цар адпомсціў Сафійскаму сабору? Раскажы, як Пётр і ягоныя людзі паводзілі сябе на нашай беларускай зямлі. Ці ёсць у беларусаў якія-небудзь падставы шанаваць памяць Пятра I?